بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا حبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي الفيض والعباس أحمد التجاني وخلفاء المهتدين وأهل طريقته الفائزين. أما بعد، قال الشيخ عمر الفوتي رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن أبي، الفصل الخامس عشر. الفصل لي لي تيقنتال انا فمان بونتو دي دي دي لي بونتو ييغا خا نيو مانام لا موم لاي تيقنتال مانام موي ي تيقنتال ما سلا واخ داكو تودال فصل من كوتو بي بوكو نيهون مو تودي كو باب ولا سفا بونتو الخامس عشر باي فكل با جوروم موي في اعلامهم موي دي لن خمال نيو مبوك ñu mbokk julli ñe mbokk talibé annal murida anna ci li wër bo wër moy al murida talibé bi iza tafaddara bu fekkante na dafa fitir da fay feñ lil mashikhati ngiru cëriñu manam gi woné cëriñ wa aradatu munam an yakuna ci bu nek la ho ñen ko muridon ay ta ab talibé qabla lu jitu khumudu jimu insaniyati ci ak nitiyam manam moy nitiyam avant muy mom le son caractère humain, son caractère moi le fait que mon nek doomu adama très dominé avant très dominance bobu di wagné ko bay commencé fay voilà manon il faut que prédominance doomu adama mu wagné ko ruham upp doola ci kaw voilà avant lolou de fait wa fi tamhi aku feram fer lolou ça moi sevrage sevrage voilà ala yadi sheikhin ci loxoy aw serign hein nabahu dana dana wutu dana ko wutu dana ñew ci kawam manam lamu doon wut dana ko dana ñew ci mom di ay lo ci kawam nek ko xamantene mah wala bok da koy wulbeuti mah djubun mu nek ku ñu yir ko xamantene xam nga ñaar ñu am moy maftuhun alayhi ak mahjub maftuhun alayhi moy ci am ouverture mahjub moy nga xam dañ ko voilé avec wa moy dañ ko neub mbir voilà lir riyazat ngir sababu manam bëgg nekk njit gog lam yaji du dik min hu tukke ci loola sey dara du ñew ci manam mom du amati dara manam li lim bëgg wax moy day xamal talibi mbokk julli ñi neele talibi su fekkante ne dafay jog di fetteru di bëgg di feñ bëgg nekk sëriñ ñu lan sëriñ diw bëgg tour titeul man lañu yalla fa am amina min daf lay gina sori voilà lo voilà ba paré bëgg mu am ak talibi avant mom lool manam di caractère une humain bi di commence di fay ba caractère ki bi di prédominer caractère roh bi ba paré mu nekk ko xamné aussi dem na ba sëriñ ñi yar ko ba tarbiyo ko ba feral ko lolou manam li muy def rek moy lolou day tax mu nek ko xamne mahjoub lay do dañ koy yir du nek ko ngir bëgg yi mu bëgg nek njit yoy wa ba nopp dootu manam mën na nek tamit mahjoubun dañ koy yir li riyasati ñeel ak njit manam dootu mëna nek ci njit dootu mëna demati ba nekk sëriñ ak daf la ngay jëmmul ci sëriñ dara du ko di keur ci lool waaw lool motax ki go baax ko wax moy bëgg manam effacement simplicité simplicité bañ ak wala wala do wala bëgg wala baña bëgg aduna baña bëgg di jitu yoy so soko defé lool mo lay ci lool la ci juro quoi et puis tamit benen bi moy talibi manam waru nekk ko xamné day bëgg am talibé yow talibé nga déjà ngay bëgg am talibé nit mo lay gis né ma do bëgg nek sa talibé mo lay tam waaw loolu dal mo def waaw té loolu sax bu lé mato sëriñ ba nga xam né mato ko aussi quoi gis nga wax ko def voilà wal faslo buntu wala ni tékantal moy en buntu as-sadis 'ashar fukel ba juroom ben moy 16e chapitre fi alamim ci dina xamal ñom mbokk bi ñe mbokk talu manam mbokk yi an na ci lu wër goor moy awwalu qadamin njal beenu jeego yadahu bo xamne dana ko tek al murid salilu ala hadhihi tariqati la yon ak sadiq moy deug manam fokk nit ci deug digeentem ak serignum fokk nit ci deug digeentem ak xari xadi mu nek mu deug sincère ci digeentem ak boromam digeentem ak yenen ci sallallahu alayhi wasallam digeentem ak serignum digeentem ci cheikh tidiane radhiyallahu anhu digeentem ak talibi manam du li nak du tariqa ci cheikh rek motam wax tariqa bo meuna wax il faut déjà manam nit bu beugé dem ci yalla la première chose moy mu deug digeentem sincère xolam digeentem ak boromam digeentem ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam digeentem ak alquran digeentem ak sunna digeentem ak julit ñep mais surtout digeentem aussi ak serignum wal faslu sabi'u ashar fukel ak juroom ñaarelu wa mo du ci tim chapitre fi ala meme ci dinañ xamal annal wali nek wali yubi la yu arafu defu ko xam wala yuhabbu te defu la and ak mom wala yuhabbu te defu ko sop wala yuhdamu te defu ko ligeyal illa lillahi dugul ngir yalla manam li ci la illa lillahi la alif bi bi bokku ci erreur de ki la d'impression mom la do wax dafa day wala wama kana seen bir mangi ni nek wama kana seen bir nga mangi nek manam kazalika ni lu melni intafa'a dana def na jariñu bihi ci walu yubi dunya aduna wa akhra nak al-akhirah kol point waru wonam fi tam wa walaw ba'da hinin tudonte ginnaw diru jafono lay don donte manam walu yubi ken wor boñ koy xam dang koy xam ngir yalla boy and ak mom nga and ak ngir yalla bokoy sop nga sop ko ngir yalla bokoy ligeyal nga ligeyal ko ngir yalla parce que su fekkenti ne feñ mbir mi ngi nekké ni di nga jarignu ci mom aduna ak al-akhirah donte jarign nga ginnaw bi muy feñ moy ginnaw bo dewe wala bok ginnaw jamono di yag lay feñ mais dana mu feñ jarign lool waman la way kep ko ligeyalul waman la kep ku ko andulul ak mom waman la kep ko xamantene sopp ko waman la kep ko xamantene ligey yelu ko yep ngir yalla kefe fala momit do jarignu wa fok li am yalla rek ka wara tax amul ben njari amul objectif bu allah rek ka wara tax wa dama koy liguey ngir yalla lolou dima ci ñew ci chapitre ci bir dina ko leral dina ko detailler bax li ay buntu la li titre la mais mom titre mi rek deja ay enseignement la ci voilà titre mi rek deja ay enseignement la rabbiyallahu anhu mune walaw sahibahu donte dafa andon ak walu yu bobu awaman ay at yu bare bare wa duhuran ak bir bu yag meme bu ande ak mom nit ki du meuna jariñu ci walu yu bobu sude yalla rek taxul walaw qut kana donte walu yu bobu nek na qutban di qutbu bal li fi nek abbuhu ak yaqum ak ganum aqrabu mo gëna jëgi ilayhi jëm ci mom min shirak na'alihi ci bakkanu dalam xam nga nit bu solo ay dal bakkanu xaraxam xarax bu solo ay xarax da ngay gis mu am bakkan buy dox ci digënté baramu deey bi ak yeen benen baram bi ci tegg voilà lool nak ni mu jégué nit ci xam nga lool jégué na nit ci voilà lool la la bëgg wax manam limu bëgg wax fi rek moy ak alkanem da jégué wajoji manam wajoji ak yaqulem ak al moko gëna jégué ku muy defal bu defal kokku mom danaka defal wa parce que top serigne bi ngir yalla voilà ci lolou falal bo gisee problème yu bari lolou mo la lo moko indi bo gisee ñu bari da ngay gis ñuy wax neex ni ñi ngi ci tariika sangam ñi ngi ñom serigne diiw rek lañu gëm mais so lañu gisee seen xal mën nga leen lu bañ sax defene ay julit lañ bo leen tafek ñom ci mbedd mën nga sax baña yaakaar na julit lañ do gis ci ñom dara julit liko waral nak muy andi ñu serigne bobu gëmuñu ko bëgguñu ko topuñu ko ngir yalla yalla mu sax ni ne rab wal faslu thaminu ashar fukel be juroom ñettelu buntu bi fi i'lanihim moy fi i'lanihim mi ngi ci di xamal mbokk yi amna sheikh nak serigne bi deug serigne pire fi qawmihi ci bir nitam kan nabi mi ngi melni yenen ci ummatihi ci xexam mom mo ram ñoy ñu remplacer yenen ti comme ni ko yenen ti waxe wa anna ci li wër bo wër moy mu bayatuhu jaayante ak mom kam mu bayatu nabi mi ngi melni jaayante ak yenen ti sallallahu alayhi wasallam mo la sa haaj ma nga ko dem dum nan qad faza alladhi bay'a lam awliya'a mithla alladhi bay'a anbiya ki jaayante ak yenen ti ki jaayante ak wali yu dañoo texe ni ki jaayante ak yenen ti texe muy fi jaayante ci français moy pacte d'allégeance pacte d'allégeance voilà moy moy voilà moy ki allégeance fort ki comme tay buñ demone bour ñu fal ben président wala ben bour nit ñi ñeu diko prêter allégeance voilà prêter allégeance voilà mo lool wa li kawni ndax nek gi mu nek naiban bi aji wutu ala nabi wala fi yenen bi sallallahu le fait que wali bi nek ko xamne dafa doone yenenbi sallallahu alayhi wasallam wutu lolu motax ku jaayante mom da nga mel ku jaayante yenenbi sallallahu alayhi wasallam mi ngi mel tay buñ fi indi won ben préfet nga jaay nga ni ko d'accord na ci yow ya fi togal gouvernement nangam di wax ak mom ko mi ngi mel rek tay bo do wax ak président ci non c'est la même chose quoi wal faslu at-tas'ashar fukel be jurom ñen ci buntu fi tahdiri muy met ndiko lo mbokki an mukhalafa ci sheikh ci di wute ak serigne bi baadam ci sali ginnaw jeffe awamrihi ay ndigal hadiran mo xam serigne bi teew hadiran mo xam teew kana nek na manam ko xam na hadiran dafa teew awwala bok ghaiban dafa fadu manam dafa absenté présent ou absent mo ci yom moy serigne bi mom ay ndigal dang koy jëfé ba fa bu ma tan diko di wuté lim lay or ci yow mi tay téram mo xam mi ngi fi mo xam ni wu wal i'tirad manam ak di len moy tan diko lo tamit al i'tirad tahdhir moy tan diko lo moy faire demander de faire attention voilà xawmuna amna ba xam ben baat bu koy wax inshallah dina voilà wal i'tirad aka du moy aka di ngat wala diko garal ay bir sirran mo xam ci mbot la manam ci yelu la wajhran wala ci biral la yelu moy wax en voix basse xamna wala xamna lañ ko ciré wala jahra moy wax voix haut wala moy biral légi manam lo tamit la moy wax nga nan ko non serigne bi c'est que li nga wax buñu xolé manam di jéma am loy répliquer wala ci ay orientation ci mo xam nak dang ko wax en secret wala ci souf nga ko wax wala ci kaw nga ko donc sa ring nga koy kalam ni a voix basse ba kalam ni ki rek manam yaaseram moy diko garal diko wala nga diko du moy mu wax ben affaire nga ne d'accordu ci ko ci réplique voilà répliquer voilà wal faslu buntu bi nga xamné wal mu fi moy matal 20 ñaar fukk moy 20 fi tahzirihim moy mangi moy tindiko lo mbokk yi an qasdi ci di sakku al kushufati kashfiyya al kawniyati yey ko dik aduna bi nga xam hein wal karamati ak karama yi nga xamne miracle yi nga xamne al ayami yeti dañ koy gis ci djébeer manam moy day feñ manam di moy tandiko lo nit ñi tamit seen objectif di nekk ci di am ay cash ñuy bëgg di am cash di bëgg di am ay karama yu ñuy def yo xamne wala dañ koy gis ñu manam ruuj wu pongol lo parce que gis nga kérok dafa def karama da def karama nangam lo def bëgg yoy wa ya'la bihim ak di len xamantene anna ni li wër bu wër moy tariqatna suñu tariqa bi hadhihi bi tariqatu tariqa shukrun yonu shukrun gërem yalla la diko sant wa mahabbatin ak xefel jeexna bëgg yalla diko sant ci xewal yu mag yi mu ñu defal ak sop yalla sopp yeren tim sa sopp cheikh tidiane la no soppal wa ahliha ñooñu tariqa bi ni ci askano ñi nga xamne ñoo ci affilié wu wala la yastaghilu duñu yitte wo bi tasawu wuki ki bi xertulu ila kulli ma ci lepp lo xamantene yashghalu day xertulo day yittelo nit dakoy soxlolo anillah wulif bur yalla subhanahu wa ta'ala lepp luy tax do xalat yalla wala do dalay day am barrière bu mu dox lu mu tuti tuti ci yalla rek day yow da ngay fexé ba do yitté wo lolou wa tariqa ñom non lañ mel wala yaltafituna ti luñu wëlbati ku di gestu yulal kushufati ci kashfu yal kawniyati way ko ci aduna yi wala ajlin sababu kawnihim nek gi ñu nek mahbubina di ñu sopp fa borom bi subhanahu wa ta'ala lola taxna bala yahsulu lahum du la yahsulu du amelahum ñel len shay'un dara minha ci ay kashfu ak yi karam illa nadira lulu niw non en général wa tariqa très souvent duñu am ay kashfu duñu am tamit ay karama yu ñu def ndax lan ndax yalla da leena sopp Cheikh Abdelaziz Al Dabbah Claude radhiyallahu ta'ala ci livre bi mu koy wax ñu ñi wut kashfu ñu ñi wut ouverture ñu xam danger bi ci nek effectivement parce que lo xamné bokk gissé mu na transformer tay nga nek yéfer yéfer wax tay yéfer wala nga nek ci wala nga da nga wara dépasser ba nga mën vraiment top yoon yalla ni ñu du kat ñu du ko wéti né xam nga ci nek wa effectivement mais yalla bu soppi deug du la ko def du la ko def wa ana ñaata nit ñoo am cash si biñu génn aduna ana ñaata nit ñoo saafi génn aduna parce que dañoo gis lu leen yéem effectivement effectivement wa muna balli ci nek al mahbubu na ñi xamne dañu leena sopp minhum ci ñom han ñu gëna sopp sax ci ñom la yahsulu du amaluhum ñeneen shay'un dara min zalika ci yoy yep li alla bu ko defé ñu baña nek ño xamne yar ko nu dañuy sukkandiku ilay jëm ci mom jëm ci ay kashfo ak di sukkandiku ci yoy di dem di voilà fayajidu bu ko defé mu dak ash-shaytan sabilan yon ila igwaahim ci bewlo len wa idlaabihim ak sanklen fayurihim bu ko defé mu len di won minal abatir ci ay tiaxan ma lo xamantene yakunu day nek istidrajan akuk jey luhum ñelen kama kem ni nga xamantene yaqaw nonu lay rotel li kaseerun ñel ñu bari min man ci ñi nga xamantene rakana dañu sukkandiku dañu djublu ila zalika jeme ci yoy manam ay kasso kay fatu wa fa dalla bu ko defé mu dadi sanku wa adalla mu dadi sankate wa halaku mu dadi alku wa ahlakati alaqate na'udhu ni ñaan muslu di laqatu di ñaan muslu di ñaan ak muccu billahi ci bur yalla subhanahu wa ta'ala min al khusrani ci ñak go yaatu gogo manam perte nge gu reey gogo hatta mbete iza arada bu namme allah bur yalla am yaftaha yum ubbi alayhim ci ñom bi fadlihi ci ngeneelam yaftahu day ubbi ala shakhsin ci nit min ghayr shu'ur ci lu mu ñak yek min bu tukki ci ñak yek bu tukki ci mom fakhan ak ubbe bo xamantene yaxsul dana amé bi ci loolu ala sa'adati ci taxé addare ni ñaari kër yi aduna ak alakhirah ja'alana allah yalna ñu yalla def boole ñu min ci ñooñu bi fadlihi ci ngeneelam amin amin xam nga lu am solo la wax parce que sheytaane manam limu wax mu ne ñi ñu sokk deug ci ñom ñu am sax dara dama ci ay fatxo ay kasso ay kass ak karama waxu fatxo kasso ak karama la parce que fatxo après benen affaire mu ne bu ko defé nit ñom ñuy bañu sukkandi ci yoy parce que nit ki en général suy am ay kasso wala muy am ay karama yu muy def après day commencer defane mom mom grand quelqu'un la voilà day commencer ki souvent c'est difficile nga am yoy yep ba paré defé ya midié yam waaw defé ben complexe de supériorité voilà da ngay voilà c'est difficile légui bu ko defé ak tan bu ko defé cheytaane baña am ci ñoom yoon pour di len déwlo ak di len sank bu ko defé cheytaane da fay jaaré parfois di len won ay chaaxam parce que lo tamit day am moy nit ci defé né limuy gis ni yeuf yalla parce que mom day wér day ci kar day def li day def la day ki ndékété cheytaane koy won ay affaire mu defene karama yoy def yalla yalla la yoy nitu yalla la motax muy def li fekk nitu sheytaan la motax yalla ñaan sam amin amin ah oui legi nak mu len di jey nak comme ni nga xamantene ñu bari ci ñi nga xamne affaire kasu da leena neex ay affaire karama da leena neex ñu upp ci ñom ni mi amé ci ñom bu ko defé nak hmm ñoñu nak mu ne dañuy nek ño xamne ko ku mel nonu day sanku ba para sankate day al ko para alagat ya mu ne yalla nañu yalla mussel ci perte nge gu yaatu gogo ba mu ne nak après mu ne legui kon li yalla lay def ak yoy moy day bayyi ba namma ubbe gaay ubbe moy talimi cheikh yi manam ci ngeeneelam mu daldi ubbe kenn ci ñoom manam bu ubbe kenn ci ñoom da koy ubbe sans mu yek de ñoom amna fa yalla daf koy def fa da koy jox fa sans mu xamna amna fa parce que fatxo ak ay kat yi jottu wu dara la amu ben rapport bo xamantene nak ci lay amé parce que fatxo bi day tax rek yalla da koy ubbe diko manam muy am muy xamé deug di xamé lu bax lu bon di xam ci muy tek tankam yoy moy fatxo yalla da koy ubbe deug gi won ko manam leer lu bax alquran sunna lu bax rek mom ci lol lay nek mom day xam lol da koy xamé kon ko sax da ci am réflexe waaw yalla bu ubbe nit non lay lol waaw mais pas ay diko parce que après nak c'est que lolou day and ak souvent ak kasse ak karama mais wa tare xabi nak mom souvent buñu amé fatxo tamit duñu am ay kasso ki karama yoy mune yalla nañu yalla bolé ci gëneelam ci ñoom amin wal faslu hadi wal 20 ñu xamantene moy buntu ñaar fukel bek ben fi tahdhirihim neena mi ngi ko def ci di moy tandiko lo mbokk yi and istighal ci yittewo bil waqa'i ci xew xewi war rukuni manam di ay mbir yi xew war rukuni ak sukkandiku ilayha dem ci yoy manam moy xew xew yi moy xew xew ay karamat kasku rek wa tashawwuq ak xemem lu ak xur ila husulha ci diko am wa i'lamihim timi ngi len di xamal ne bi anna ci li wer wor moy al murid talib alladhi bi nga xamne lam yara shay al musu tigis dara walam yara te du gis fi waqiat ci xew xew walam yura te def ko gis fi waqiat ci xew xew lay sa nekut bi aqalli martabatin ci di gëna tuti martaba nim man ci nga xamantene raa day gis ak gënt wa yara raa day gis wa yara tay gënt bal li fi nek sax afdal koko gën moday mo tindiko lo nit ñi ci ñu yitté wo di am manam di gënt ba ñu jek di gis ay affaire yu xew xew yi ak yu mel non ak di nek manam di am ay karama yoy dal mu ne ak xemem di jëm diko ami ji parce que bu ci kaw bëgg ko la ak diko wut bi nak xemem lu dem diko wuti ji la di xol nan ngay def ba diko am mu ne mi ngi xamal talibé ne ki dul gis nga xamni mom bu gis dara wala du am ay jinn sax yoy non ça veut pas dire que mo gëna touti martaba kiko am mu ne dédé au contraire sax koku sax parfois moy gën man défa je me pose des questions moto gëna gis mo damay tit parfois nak koku yu gën mu ne wa wal faslu thani wal 20 ñaan fukki parce que en fait ci soxla gis ak gemp yi ak ci pour conforter ngeum yalla da koy wal wa xam nga ko da ko soxla mais ki nga xamne dem mom bu soxlatul lool pour meuna continuer nek ci yoon bi pour ngeum bi yok soxlatuko koku mo gëna kawé yalla da ko wal te am tu ñëri voilà wa wa fatlu buntu a ni xeqanta al sa'al 20 ñaan fukkel be ja bi alaahimihim moy da nga xamal mbokk bi annahu ci li wer bo wor moy li mbirte mbir moy la budda mën ta ñak li kulli murid neel bepp talib bo xamna sadiq ku deggul an yaqtasira ci mu gattandu ala qudwatin ci groy kay bo xamne waahidin kenn rek lay doon wala yantaji te du sukkandiku ji ila ghayrihi jëm ci kenen wala yazuru te du ziyare waahidan kenn min al awliyaa ci waliyi al ahya mo xam ñuy dund la waram wax ak ñi dée c'est que nak li ngay xam moy bo ba légui cheikh omar radhiyallahu anhu fu mu waxe serigne bi cheikh tidiara dal motax ñu wax fi tamit buy wax roy kay bimu nan day xamal nit ñi ne len talu bi bu degg dal limu wara def moy da wara gattandu ci ben roy kay kess moy cheikh moy budé talu bi tidiara ke cheikh tidiara dal mo kess budé benen talu bi li gën bo nekk ci benen tariqa nga yam ci serigne tariqa bobu kess parce que mu ne té baña di wéru ji di yaakar kenen di am loy bëgg ji ci kenen té bu motax sax bu fess dafa yello ci manam loolu mën ta ñak ci talibé bi han di bu baña ziaré ji kenn ci walu yi mo xam ñi ngi dund mo xam ñi ngi dé ziaré ci bu motax ñu wax mais pas ziaré entre julit mbokk no non bo taxu ñu wax ñeng الفصل الثالث باسكو في نك دي ديفلوبي دي لو ام صولا اي بوين ام صولا يو خام تام داي داي ليرال بوين بو ام صولا سي تاريخ تام لو فات كي نيي تيرا نيي زيار يي نمو لي فوف دي نكو في ليرال بو واخ ان شاء الله ان شاء الله الفصل بنت الثاني وال الثالث والعشرون ñaar fukel be ñet fi alamih moy di xamal mbokki bi am na ci lewer bor moy al walid wajur al ma'nawi bi nga xamantene ko djuk manala manam moy ki nga xamne moy le père spirituel le pôle le père spirituel le père spirituel wa serigne bi moy pôle non pôle moy kutbu père spirituel lofi al walid moy serigne alladhi gi nga xamne huwa mom al shaykh moy serigne bi arfa rutbatan mo gëna yëkëti ku martaba wa awlaati mo gëna yey bil birri ci ñu baaxé jëme ci mom wa tawqiru ak ñu wet ko wa ahaqute mo gëna yello tamit mo upp ak riayatan ci ñu samonté di def lu baax pour mom wa akalu ci mo gëna dëgër tamit di riayatan hein ci ñukoy bayyi xel wa aqrabu te mo gëna jégé tamit xistan ci yépp wa awfala te mom mo gëna jokk sababan ak ak ay lien ay jokk way minal walidi ci wajur al hissi bi nga xamanteni manam moy bu sens re manam bu yaram bu yeg yeg moy le père spirituel mo upp yi yeb manam mo upp geud mo gëna yegati ko martaba mom lañu gëna wara wek mom lañu wara gëna top mom lañu wara gëna bayyi xel mom mo gëna jégué que le père physique, le père voilà. Le père biologique. Le père biologique. Voilà. D'accord. Lila, je vais vous expliquer. Mais nous avons effectivement contraire à la Niata. Nous avons dit que le père biologique est mieux pour le père spirituel. Alors que c'est le contraire. Abdelaziz Aldabar, Dira. Je vais vous dire que nous avons dit que il est revenu là-dessus. Si. Ñena des fois serigne bu bu nekk yow daf ko lajontal alamti plan di nekk sama jabo lañu bëgg ko yow mu jéggé ak soxna sigani ci mu neko dédé man nga wara gëna bëgg ka so soxna voilà effectivement ñu bari comprendre lu lool c'est que gaay légui dañu occidentalisé wu trop wajur amna ak waye wajur spirituel mo gëna for junior voilà kok mo lay yob ci yalla voilà mais nak donc koku dako wara mat aussi parce que wajur biologique mu xamné ni mat nako parce que jurna la koku xamné ni il mën na ni père légui wajur spirituel il faut mu mat ko mom taw yalla ñeu sopp amina ni wa faslu rabi'a wal 20 الفصل بنت بيتا قلت على الرابع أولا شنو من يعفك لك نيمت في بيانك دي لير الفضل الذكر جنو لك سكر مطلقا تلوني جاي وفوائده أكي جارينا والحس أخبي سرطل عليه جميع تنم والترغيب أكي خمم لو فيه تمام من تعرض تجي قارب للإجتماعي تيك دجلو لهونيالك والجهر أكي برل به تمام سكر وغيره أكي جارينا manam fi day leral ngeneelu zikkar d'une manière absolue manam d'une manière générale ngeneelu zikkar ak ay njariñum ak bi xirtal nit ñi pour ñu diko def ak di xemmem lo moy exhorter nit ñi ci ñuy fexé bay dajalo diko def ak diko biral di wax ci kaw bu ñuy zikkar ak yeneen ak yeneen yo xamne dina ko wax ci bir wal faslu buntu bi te xantal al khamis wal ashruna bi nga xamantene moy ñaar fukel be juroom moy fi targhib ci di xemme mu ngi ci ma ngi ko def mu neena mi ngi koy def ci fi targhib di xemme lo fil ijtimaati di dajalo li zikr ngir zikr wal jahru bihi ak diko biral wal hadd alayhi ak bi khirta lo nit ñi ñu diko def wal i'lam ak bi len xamal ne annahu ni mi li mbir te mbir mi ma yam be ci bok na ci nga xamne yelona atamassuku bi ci diko ngoy yelona mum zikr yelona ci ñuy ngoy li fadli ngeer ngeer ngeeneeram gu reuy manam di zikr di dajalo di zikr war raddo ak delo rifti ala man ci kep ko xamantene yum ci ru day bañ ala day di ñet ala zakirina ñi nga xamne ñom ñoy zikr ci di dajalo di mbolo di zikr mu refuté sen thèse jamaatan wa di ci ñi nga xamne dañuy dajalo di zikr jamaatan ci mbolo diko refuté ndax lan lutax nga koy refuté mu ne li jox li ndax koku réré gi mu réré bi kitab ci alquran réré yalla wa sunnati ak sunna yenen ci sallallahu alayhi wasallam wa ijma' al ummah ak ijma' al burah wa la conférence de temps wa fait wa conférence sous de la communauté si les résumés quoi di zikri ci di tuddu akhdu talqin akhdu tasanu talqin bi biik ak akkar ci kari le fait que serigne di dey nit niko kay ma jox la ci kar sangam kokku fek mom tam mu jele won ko ci serigne mu ne ko kay ma jox la ci kar sangam manam chaîne initiative yoy tasan bi ak lool mom lay ci lay wax ci buntu bi wal faflu buntu bi teqatal asabi ala shuran bayna fukel ñaar fukel rek juroom ñaar 27 fi ala mi mu neena min ko def ci xamal mbokk yi an zikra ji li wer bor moy sikka al mu'tabaru bañu xalam moy bañu bayyi xel ba am solo yen da ahli llahi fanitu yalla ya mam nitu yalla yi buñu tuddu buñu wax nan de len ci carte len ci la tax ñuy wax allahi moy sikkar bi nga xamne yakunu dana nek bi ci mom al fatfo wal wusulu ak jokk ila allah jëm ci yalla te bobu moy ban mune huwa moy al makhuz bi nga xamne dañ ko japp dañ ko teye bil izni ci ndigal wa talqin ak de min shaykhin mu tukke ci serigne bo xamne mom ko tam wasulun dafa jokk tattasilu bu ko defey nga xamne dafa jokko sohbatuhu ak andandom ak andalem wa tariqatu at-tariqam bil hadrat an-nabawiyyah ci tariqati yenenbi ci tahadara yenenbi sallallahu alayhi wasallam waya la zikr ba tax ñuy wax bi nga xamantene mom la nit yalla yi di wax ba pare di ko bayyi xel te moy zikr bi tax nit ki di am fatko ak jokku jëm ci boromum subhanahu wa ta'ala la nekul zikr nekul lo xamne ma li nga xamne yaqudhu dana ko japp ak insanu nit ki bi nafsihi ci jëm ni bokkum rek dem ci livre bi gis ñu naan ko ci kar nangam am nangam wala ko ci kar nangam bax na day taxa bax day taxa juk day taxa nangam rek ngay ci kar rek dedet dang koy jele ci nitu yalla waxal ne mom da koy jele ci nitu yalla bu jokk koku jele ko ci nitu yalla bu jokk kay ñu jokkalo ba ci hadara yenen bi sallallahu alayhi wasallam donc lolay développer ci wa kay wal faslu buntu as-saminu bi taqantu as-saminu wal ashruna bi nga xamne ñaar fukel ak juroom ñet 28e bi moy fi zikri moy di tuddu nak sanaduna suñu cyallale fi hadhihi tariqati ci bila tariqatul ahmadiyyati kay ko djuk ahmad al muhammadiyyati bi nga xamantene ko djuk muhammad la non day ko han al ibrahimiyyati bi ko djuk ibrahim al hanafiyyati bi nga xamantene hanafiyyati bi nga xamantene da ko djuk xott wala mbolam yoonu jaddi yo at tijaniyyati bi ko djuk tijan yé tour père da ahmad yé tour mohammed yé ibrahim yé taxaw ci tidiam to euh zikr bi manam fi Cheikh Omar Fouti radhiyallahu anhu ci tuddu ci isnadam ci tarikha la parce que fi lolu daf la bëgg wax ne la lima lay wax ci kaw ni man ci yoon bobu la né wa té lolu c'est important day wax sa isnad voilà c'est une bonne tradition si si une très bonne tradition si si parce que day tax en fait day tax parce que lolu xéet bi rek moko xéet sayyidna muhammad sallalahu alayhi wasallam ñom rek ñoo am lolu sallam ba nopi aussi isnad yi ñaari xéet la nak aussi il faut voir parce que dafa am isnad yo xamantene ci walu xam xam la yoy tamit ñaari façon la mu am isnad bo xamantene ci walu tariqa la isnad yi nga xamne ci walu xam xam la kokku ñaari façon la bu jëk bi moy isnadu rapporté manam riwaya la ci côté riwaya la moy kon li nga déggé ci sérigne bi ma mu ijazal lako wala nga ñu jang ko ci kanam nga dégg ko wala bok mu wan lako ni la téré bi mako bind am mi ngi ni nangam mu ngi ko ko solo sama tour wala yu mel non wala mu bind lako nangam ak nangam daal la koy wax lool yoy ay isnad la yo xamné manam yoy ci walu solo xam xam la mu am benen isnad bo xamantene koku ci walu wané ni attesté ni yow mat nga légui manam yow mat nga mën nga jangalé légui do kon nak défal na la isnad ci domaine sangam mën nga ko jangalé ijaza wala ci domaine sangam mën nga ko jangalé yoy lolou tamit benen affaire isnad tariqa ila mo ci upp solo parce que bobu day jokkale nit ci lèr muy jokko ci yerenbi sallallahu alayhi wasallam ci walu lèr nga koy jox voilà lèr ak ci car manam yow dang koy permettre meuna évoluer spirituellement alors que yele donc amna spiritualité hein parce que sinon do won am jariñ en fait donc amna spiritualité parce que le fait que xam xam bi di jaar à travers siècle voilà moy ni do wax moy chimie bi isnad bi moy chimie bi nga xamné fa la lèr ngay jaar di jogé jokkolé nit ci ak yenenbi sallam wala borom théorie yi ñi wax à travers les siècles donc lolu tam c'est important donc fi mom da fay def ko def pour tudu lolu wa faslo buntu bi nga xamne moy tekkantal masale al tasi'u wa sunna ñaar fukel be jurom ñent 29e bi fi i'lamihi moy da bay xamal mbokk yi an li wer bor moy sayyidana suñu sang ba muhammad al ghal muhammad al ghali sharif muhammad al ghali radiyallahu anhu sarraha dako biral dafa leralal nang ni ñeel mo mushafahatan ci wax go xamni ci jëminum ni gene directement bi anni ci naka man cheikh omar fouti khalifatul khalifa la min khulafa ash-sheikh ci khalife cheikh na tijani radiyallahu anhu ya ngeerum allah bu yalla anhu wolé ko yalla nako yalla geerum yalla yalla kontan ci mom wa ardaahu te yalla nako yalla kontan lo wa anna te yalla ni yalla boole ci ngeerum go bi ci barke mo cheikh tijani wa ba pare min al muqaddimina ci muqaddam ila bok khalifa la ci muqaddam ila bok te momako wax directement day deugural wa parce que voilà né mom yamul rek légui ci amna ci sanat bu leer né nak dafa légui nak sax xox kay mo wax lu gëna kawé lool moy man sax khalifa la muqaddam la khalifa la manam moy mom mën na nek def keneen muqaddam ba pare mom yi jugé ci cheikh rabbiyallahu di jugé ci di jaar ci khalifa bi mom manam mom ci ñi doon cheikh la bok rabbiyallahu ci doon lool wa khalifa la ci khalifa yi parce que khalifa yi dañuy bari ñoo fa dañuy bari voilà 913 lañu doon chaque moment chaque époque pour dire rek am ci lo rapport Allahu akbar 913 yo xamantene 600 yi ay nit lañ 313 yi ay jinn lañ bokku la quoi di wax dedet dañu ci aduna non sa su ne dañuy am 913 hein 913 ci khalifa cheikh wa ci xamé tidiane wa Allahu akbar sa su nek dañuy am day am 913 khalifa lu fi ne nga xamantene lepp lu daan jogi ci cheikh ñom ñoko yor manam ñom ñoo gëna for muqaddam yi en fait ñom ñuy gëna for mu xadam yu simple wa ah nga xamantene yi cheikh daan joxe ak yi ñu daan li yi ñu daan def rek li jaase ye secret ye yoy ñom dañ koy mëna joxe té mu xadam ci ay seeni talibé lañu doon ci roseen doon lañu né wal faslu buntu bi nga xamné al mufi mom mo matal salasina fan yar 30 fi i'lamihim moy lam ko def ci di xamal mbokk yi anna allah nek bur ya allah ta'ala kawanam man na xewalena alayya ci man bi ma'rifati ci xam ismuhu turum al azim bu mag ba al a'lam ba di gëna gën ja mag al kabir bu reey ba lol nak man koy wax di ko xamal nit li taxadu fi ngir waxtane bi ni'mati ci xewalu yalla dama ko wax pour wax nit ñi pour sante yalla ndax yalla mom mo ne fa ma bi ne ma tarab ko fa hadde xewalu yalla de ko waxtane bu la yalla defal man dama ko wax pour waxtane ko pour waxtane xewalu yalla sante ko yalla ñu mom xamna bismillah arrahman allah akbar cheikh omar rabbi allah waaw khalifa cheikh la lol moy wala ni lol benen problème bu wala ni khalifa cheikh la xamfa cheikh da koy xam automatiquement ni xam bismillah alazim wal faslu buntu bi taqantal mas'ala ya habib wal 20 bayn fan werak ben lolou mu neena min koy def fi i'lamihim ci di xamal mbok yi amna al awliya annaka wal yalla yi ya rawna dañuy gis an nabiyyi yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam yaqzafan ci yew wa annahu takan mom li wer bor moy mom sallallahu alayhi wa sallam yahduru day tew kul majlisin ci bepp beurep ci bepp jotay aw wala bok makanin beurep bo xamne arada mom nam na fa tew bi jasadihi ci jëmum war wahyi ak ruham wa annahu til wer bo mor mom moy yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam yatasarrafu day sofaliku manam da fay administrer wayasiru te day wey fuko sop fi aqtar al ardi ci gokh soufsi nan contre soufsi wa fil malakuti ak ci momel yalla gene ci asaman manam momel yalla bu yaax bu mom lañu wax ala mu malakut moy liko dalé asaman bu jurum ñaarël asaman wa huwa te mom bi hay'atihi ci jëmum joj allati bi nga xamantene ci melom allati bi nga xamantene kana nekkon na alayha ci melowo qabla wafatihi lu ndek mu genn aduna lam yatabaddal du soppeku minhu ci melowo shay'un dara yaronte bi sallallahu alayhi wasallam melon non mo bokoy gis ni non la mel du changer on du changer il est très jeune wa bokoy xor voilà moi ci age Allah il est très jeune il est très jeune sala non ci secret la bok nak wa secret la bok mo min yalla ñu ngi sante yalla xam nañu doon tous wallahi alhamdullilah ñu sante borom parce que peut-être am ñu bëgg gi tégg suñu bo ñu ngi sante borom bi alhamdullilah mais yarante bi wala bu mu gisul dafa may metti wa en fait damay ci je me sens bizarre dama né am lu tax parce que da ngay bëgg ci gis sa su né parce que pour moi c'est la chose la plus belle yarante bu gëdé rek bu yow mu nga dem sa yoon quoi sallallahu alayhi wa sallam pour moi mu nga dem sa yoon parce que gis nga lo xamni ni ñu bëri bëgg na gis ci gisul wa yalla ñu ko yalla may amin ya rabbi amin wa saxal ko ci ñu amin ya rabbi amin ya rabbi sallallahu alayhi wa sallam wa mu ne kon wa annahu til wer bor mum yey moy yarante bi sallallahu alayhi wa sallam maghibun dafa nek ku faddu anil absari walli gis gisi kama kem li nga xamantene xeyabat non la faddo al malaikatu malaikay ma kawnihum and ak ne ñoom malaikay ahya ñi ngi dund bi ajsadihim ak seen jëm fa iza arada sayyid nami allah wa yalla an yarahu ci mu gis ko mom yenente sallallahu alayhi wasallam abdul jam rafa de yikiti rek an wolif ko al hijabu kiray bi voile bi nga xamne mo dox ci digeunte mu mu gis seen bi sallallahu fa yarahu bu ko defé mu gis ko ala hayati ci nelawum kanam andati bi nga xamantene huwa mom alayha si la nekewon allahu akbar lool rek la donc la lay wax ci point bi ah limi wax ci point bi moy day xamal nit ñi ne walli dañuy gis yenenbi sallallahu alayhi wasallam sa ñu neew en état de veille te kan mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam da fay tew ci jotay bu ko neex mu to wala place bu ko neex bu ko bu mu bëgg tew ci jëmum ak ruxam teyit mom da mi da fay administrer dam ci de manipulation yu yu me soppandiko moy manipulation ak administration bu ak ak li tukki di dem fu ko neex ci gox asamané souf ci gox souf ci dabar ak ci gox asamané té fekk nak mi ngi ci posture bi mu amé won bimu nekké fi posture bobu lay amé avant bimu nekké fi avant muy jënn aduna du dara du ci changer té le fait que mu faddu nit ñi le fait que nit ñi duñ ko gis té ça ne veut pas dire que nekku fi mais limi tékki rek moy comme ni fi malakaay ni malakaay ñu ngi fi pourtant ñun duñ leen gis loolu rek la manam dafa am voile bu yalla dox def suñu digënté ak ñoom bu yalla yekiti won voile bobu legi ñu gis ni ko non yeen tibbi sallallahu alayhi wasallam tay bu yalla yekiti voile bi dox sa digënté mu ngi ko gis ak tout simplement yalla ni yalla dafa lool amin ya rab sallallahu alayhi wasallam té subhanallah en fait amna ben nar lay sa mo sa tafay waji fi ci wahabi di la bokk ko fi sana mo yakana daru medina la tuddum wala xawmu ba xam changer won nañu tur bi bo mi tafé amna dal luñ doon wax monuma yow yeen xamé dafa man dafa gis kurus gi monuma ki après monuma yeen tidiane gene nangam man ko wax monuma cheikh tidiane la daan day woté né dafa amu yar dafa gënt yeen ci sax man ko dé gënt ko dé dako gis ko gis ni waji gëna jaxlé fi néma mi nañu wo munima non mais sa way manam affaire bi jëlé ko kaw mané ko mais lan la lu xam dako gis dafa mën tane munima wa non c'est que nañu wo ben borom xom parce que yow li ki man ko woko munima mu dem jël numéro Fawzan bu muy wo sew jeex na ko ben ci seen borom xom ñu la bok man ko jël numéro Fawzan ñu wo ko bu la nekk soko wo munima lo koy wax dama la ko soko wedde ma xam ne xamoo dara wala yeesal ko waji nak gën ma xol parce que dañi mëna ma nomé sa way tu vas te faire ridiculiser man ko non dama nan ko xamoo boko xam boko wéddé parce que xamoo dara wala yéfël mëna man ko wa ma jox ko exemple ci ñaar bénn bi ci walu sharia la bi ci def ci walu matériel la premier exemple sharia ak mako wax maniko rañan gi yenenbi def won sala sam jige makka dem baytul maqdis na ko wax ba jité fa yenenbi yalla mu sallam wa yoy yenenbi pourtant du déwon nañu yaga yaga yalla mu sallam gennu nañu addu yalla mais mom pourtant gis na len wa ñooñu buñ ko mëne feñu mom miñu gën lu tax ba mënu ñu feñ mënu ñu feñ mom ba pare li gëna graw moy daf ni alquran da rew ñu wama jana ru yalla ti ra'ayna illa fitatan linnas yalla deful gis gogou nonou nga gissone ci manam le fait que mu jité yentiy ak yoy lolou da ko def pour éprouver nit ñi motax amna ñu ko wéndi won kéro té dañ mu jëne ci yéfer wa di taxaw xol lu après mané ko kay mo wax la benen affaire malaka yi fuñu nek d'ailleurs ci je vous suis bien sur les 17 titres malaka yi xam nañ ni lu tax gissole té pourtant yalla bu yékti won voile bu nga gissé kon yentiy sallallahu alayhi wasallam lolou tam mën na nek ak ñom ma joxone ko benen exemple bu benn exemple rek bu ndaw maniko tay imagine buñu nekk ci benn neek bo xamni guddi lañ ni mu leundum yow do gis na do gis li ci ne man duma ko gis te pourtant suñu yoron benn caméra ultra bo xamni ultraviolet lay filmé lay gis image kon le fait que man mu meuna tok diko gis yow giso ko infrarouge la bëgg wax astaghfirullah infrarouge day gis image yow do ko gis pourquoi caméra normal luñ ko gis parce que lan parce que avec infrarouge bi voile bi taxone bu duma ba dox sama digënté may mëna gis image ci lëndam gogo voile bobu mo yëkëti ci yëkëti bu ko wa loolu buñ ko mëne ci caméra yeek yoy lutax yalla mënu ko defal nitu Allahu akbar waadi ne mo wëti ma convaincre encore kay mënu ma ci wa fi douté la ci ma convaincre Ok. Finalement, wote wala. Wote la. Wote la. Deng. Mana wal faslu buntu bi taqanta asani wa salasuna. Bi fanwere benya moy fi zikri moy man ko def ci di tuddu sharaita shart yi nga xamna nek ci tariqat no xamna tariqat al ahmadiyyah al muhammadiyyah al ibrahimiyyah al hanafiyyah al tijaniyyah war radd ak delo ak refute tezo ala man ci kep ko xamna yu turu day bi nga say an ben min hakimum ci ci shart yi wal faslu buntu as-salis wa salasuna fanwer ñet fi bayani ma koy def ci di leral al azkar zikr al lazimat yi nga xamne dañu ko takko fi tariqati ci tariqati tijaniyya ci tariqati ci jam no lazimi wala lazimi wala yan lañ wara def obligatoire wal faslu buntu ar-rabi' wa salasuna fanwer ak ñenti bi zikr ma ko def ci di tuddu ba'd azkar lern ci zikr yi ak tariqati tariqati ghayr lazimati wa xamne nak ñom saxowuñ non taxaw bokun ci lazim allati nga xamne yo ta def na joxe baadha len ci sikar yoy bi ibni ci ndigal wa talqin ak deg lil khawas ñeel ñi jago min ahli tariqat ba nga xamne ñom ay particulier li min ahli tariqati ci ñun tariqa bi dur al awam walli al awam moy ñi awami moy ñi nga xamne ñom ñepp yam rek manam moy le le talibelam da le commande mortel wala minhum ci ñom wa ba'daha amna yenn nak ci sikkar yoy la yu'zanu defuko de fi defuko de defuko jox de ci jox ndigal bok fi ci sikkar yoy illa li khawas khawas lulul ci ñi jago ci bir ñi jago minhum ci ñom ñi gëna particulier ci ñom nana wala manam kon fi mu ne daf ko def pour di leral ne amna sikkar ci tariqa yo xamne waru dadi ko kuko bëgg jël da ngay dem nga ñaan ci digël ci muqaddam wala han ñu déylu ko wa mais ñoñu nak duñ ko jox aussi n'importe qui il faut ñu xol ki ñu ko jox tan la wara do wala parce que mu nekk particulier comme ko spécial tout dal ko spécial ñu ci biir ñu tay tan dé pas lu ko dem na ci ñom amna nak ci yoy yo xamanteni mo dé ci jox digël lu ñu gëna particulier ci ñom voilà wal faslu manam elite bi da ci elite lañ ko wal faslu buntu bi taxantal al khamis wa salatuna min fanwer bay jurom moy fi zikri man ko def ci di tuddu bi fi le ñaarelu tombi tambale fi zikri ci di tuddu adab zikri teggini ci kari wa ma yuradu ak ana lan moy li ñu namu min ci sikka manam fi sikka dafa am ay teggal dafa am comportement bu modèle bu mo wara amé ci bir moment bi wiskat ak lan lañ nam ci lool wal faslu sadi wal faslu buntu bi taqantal asadi wa salatuna bay fan wer ak jurom ben mo fi zikri mang koy def ci di tuddu fadl ngeleluk shaykhuna suñu serign mo ni shaykhna tijani rabbi allah yalla gërem ko allah bur yalla taala ka wana man ci mom wa bayan akad leral annahu nak mom shaykh tijani rabbi allah huwa mom sax day deug deug khatmul awliya moy ki tej wali moy le sou des saints mo len tej ci maqama wa sayyidati moy sangu al arifin way xam ya yalla deug deug way nand ya nandi ci wa imamati mom moy imam as-siddiqina ñi nga xamni ñom ñoy ñu deggu ñu max yegg ci martaba as-siddiqi wa mumid te mom moy ki teub al-aqtab mborem qutb wal aghwas ak ghaws yi teub moy mo len di alimenter la alimenter ñepp waaw wa annahu ci di wër bo wër moy huwa mom suñu serigne bobu radiyallahu anhu ardahu anna bihi al qutb moy qutb al maktum bu ñu neub ba le pour cacher wal barzakh moy barzakh kiray hein al maktum bi nga xamantene mom ci li moy mom lañu tejé lepp moy barzakh moy frontière bi nga xamné ci lañu tejé maqama yépp digënté motax mom moy ki nga xamné moy barrière bi nga xamné ku dul yénalte rek manam ñiko fi de souf mo dekk ci digënté yénalte ak wali yi wa nga xamné mom ku ko manam ku ko xassa bo fété ko kaw rek légui du yénalte nga légui moy barrière bi mom parce que dimanche waxon nga nek après yenenbi sallallahu alayhi wa sallam yenenbi ñu ci top après yenenbi maqam bu gina kawé wa siddiq la wa maqam siddiq yi wa voilà voilà mais mom mom nak moy seen sang siddiq lay voilà alladhi mom moy huwa alladhi di nga xamné voilà moy wal barzakh kon ak ak frontière moy moy moy voilà ki la al makhtum biñu tejé ci maqamay alladhi moy ki nga xamné moy moy barzakh moy barrière bob frontière bob huwa mom al wasitatu mom moy intermédiaire moy dox doxale moy intermédiaire baynal anbiya digenté yenenti alayhi assalam wal awliya ak wali bi haythu ci anam go xamné la yaltaqi la yatalaqa du joté du jëlé du amé du nango wahidun kenn min al awliya ci wali man ko xamantene kabura magna sha'nuhu ay mbiram wa man ak ko xamne saxura niwna tuti na sha'nuhu ay mbiram faydan ci bëbb bu mëna doon min hadratin nabi diko min hadrati diko jere ci hadara nabiyin yenent bu mëna doon illa lulul bi wasitatihi ci intermédiaire am lay amé mum cheikh tijani radiyallahu ta'ala anhu yalla yalla gërum ko min haythu ci anam go xamantene la yashuru ko du ko yegge bi ci lool zalikal wali bobu li wali manam wala barzakh moy barrière kon bi nga xamné mom lañ tejé maqamay wilay mom moy ki nga xamné kon moy bi nga xamné moy intermédiaire entre yenenti yalla sa son ak wali mune de telle sorte que ben wali du jëlé dara mo xam nak wali bobu dafa nek ko xamné ay affaire am dafa ruy dafa grandiose wala ko xamantene wali bu ndaw la ala kulli hal ma dama wali la lu meuna amé ci faydu moy ay bëbbu ay inondation divine ay voilà don spirituel lu mu ci mëna amé buy juggé ci yenente parce que muy juggé ci yalla day jaar ci yenente yalla sax gog dama ci ñeneen ci wali yenente bu nit ci di doon nak fu mu ko mëna doone ak nu mu ko mëna doone cheikh tidiane dal mo ne ci digg bi yenente bobu mom lay jaar mbir bi cheikh tidiane dal doko jox law la yenente wali yu ba wara doone ci yenente ba cheikh lay jaar mu doko ko jox ak ku mu mëna doon ci anam go xamantene wali yu bobu du sax gis barrière bobu du xamne nekete amna luko doxal digeete yu yenente day de parfois sax bu defene mok yenente bi amul barrière mo tax gis wali yu na man mom limay jël ci yenente bi da koy jël directement day de cheikh nga ci digg رضي الله عنه وارضاه والفصل بنت بي تيقنتال مساله 37 فان وير بك جوم نيار بي موي في بياني تي دي ليرال ني جواز اك دغانو دي ليرال دغانو مغفره الله نجيغلوك يالا تعالى كوينم لعبده نيل جامم بي جميع امبولم ذنوبه بكر الماضيه يو يس الله تيغا خامني فعلها جف نكو والمستقبل اك ييغا خامتاني ماغي نيو سي كارم الله تيغا خامني سي فعلها دا نكو ديفي ني لول داغان لا مانام بوسيبيليتي ولا داغان فوف لول لاي تيك بوسيبيليتي يالا مانا ابسولوشن دو تو لي بيشي دو سيرفيتور فوالا de tous ces péchés yi nga xamantene yu wessu len yu passé yi nga xamantene def nako ba paré wal mustaqbal mo ak yi nga xamantene da nako def yi mom dans le futur voilà à venir voilà wa anna al wali ke li wer bo wor moy wali yu bi kat leg leg ya alam mu xam wilayatuhu ak ne wali yu la wilaya sa sainteté wa kat leg leg tamit la ya'lamu ha du ko xam do xamne mom ndekete wali yu waqate leg leg yalla mu dana xamne annahu nako mom ma'munun ku wulu la al aqibatu ci muccum lawa mom ni muccum worna leg leg yalla xamal ko ne mom il va bien finir lañ ko yalla dafa amina amina amna ñu xam ni baña gay dañ koy xam wa def seen ki def seen wala préparé wu yépp dañ koy xam yalla rek koy may donc mom point bi ci lu muy wax moy que ni possible na waaw yalla djegal jam bi mbolam bakaram yi wessu yi nga xamne defon nako faré ak yi nga xamne dans le futur lay ñew yi dina ko def ci té di léralal aussi que ni waliyu bi mën na xamne mom waliyu la comme mën na baña xamne waliyu la té leen di am na ño xam tamit mën na xam tamit parfois que ni mom futurum manam moy mujjum lu bax lu bax la manam il sera en sécurité wal faslu buntu as-samin wa salasuna tan wer be jurom ñet di zikri ci di tuddu fadlu gënelu ngeneelu al-muta'alliqina ñi way aduñu bi ci sheikh tijani radiyallahu yalla yalla jurom ta'ala kana manu ci mom warzaatu mu gërum loko wa anna ta yalla ñu yalla boole ci gërum gi ci barke mom sheikh tijani radanan bi ayi wajhin ci gep anam min al-wujuhi wujuhu ta'alluqat ci anamu aduin wa ma li nga xamantene tam di leral li nga xam ci di tuddu ngeenel gi nga xamantene a'adda wajal nako Allah bur yalla lahum yelen wa fadlul azkari ak ngeenelu ci kari allazimati yi nga xamne dañ koy takko li tariqa ci tariqa bi mo ngi takko wa ma ak lepp lu nga xamantene ak li nga xamantene a'adda wajal nako Allah bur yalla li taliha ñen ko koy jang alal ijmali ci manam ci lum manam ci ijmal moy bo contradictoire concis de manière concise de manière concise wala de façon concise voilà manam fi kon day tuddu ngeenelu ñi nga xamne dañoo addu ci chef tidiane radar ñi affilié wu ci mom waaw quel que soit façon biñu addu ci mom quel que soit façon biñu addu ci mom manam au moment où ñom ils sont appuyés à Cheikh Moutiya Radane mo xam djël nañu wér wala djël nañu ko ils sont appuyés à lui par parce dañ ko bëgg rek wala appuyé wu nañ ci ñom parce que dañ djël wér bi donc ngeenel yi leen yalla ak li leen yalla wajalal ci ngeenelu ak ngeenelu ci kar yi nekk ci lazimu tariqa bi ak ñi yalla wajal képp ko xamantene han dik manam da koy sikar manam d'une façon voilà très d'une façon concis comme 38e inchallah jira di yom fof ben ñu wala wa sallallahu alaihi wa sallam.